तू आज फिर याद आ रहा है, न जाने क्यों याद आ रहा है। तू आज फिर याद आ रहा है, न जाने क्यों याद आ रहा है। वो मुस्कुराती हसीन आंखें, वो नूर किरणों में लिपटा चेहरा, वो पांव शर्म हया का पेकर, खुलूस सदको सफा का पेकर, हमारी आंखों के सामने है लहू में भीगा गुलाब चेहरा। वफा की आला मिसाल बनकर हमें मुसलसल बुला रहा है। तू आज फिर याद आ रहा है, न जाने क्यों याद आ रहा है। सभी के जज्बे तड़प रहे थे, सब आरज़ूएं मचल रही थी, मगर एक कुर्रे शहादत जवान अरशद के नाम निकला। किस का जज्बा अजीम करता, खुदा के नजदीक मोतबर था। वो तेरा जज्बा पयाम बनकर हमारी हिम्मत बढ़ा रहा है। तू आज फिर याद आ रहा है, न जाने क्यों याद।